الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة أعراف حتم سفارة آيات نمبر 32 33 34 35 36 سورة أعراف حتم سفارة آيات نمبر 22 33 34 35 او شپک دیش. دادی نمخ کی سبق کی چه مشرکانو با جامع ناچولی بربند بے تواف کو، یاد حج پروزو کی دے خخ وراکون پزان باندے حرام کریو، ناغی مزمت اللہ بیان کچھ دا ستاسو یو قبیح رسم دے، ستاسو یو خیال دے، ستاسو دا نفس تابداری دا، نا دا اللہ حکم ندے. دینن سبق کیم دیتا دا خبر اللہ پاک کئی چی دا اسلام تعلیمات دادی چی دا سمر سیزن چی پیدا کری دا اللہ پیدا کری، او دا اللہ ذات لائق دا دے خبر دے چی دا سیزن یا حلال گرزی یا حرام گرزی. بندگان دا دے خبر مجاز ندی چی دا اللہ پیدا سیزی سیزن بعضی تا حلال ہوئی و بعضی تا حرام ہوئی، دا دا اللہ خوخدا دا اللہ پیدا شوی سیزو ندی، کمی حلال کری دی اغا زمون دا پار حلال دی او کمی حرام کری دی اغا حرام. اللہ کلو بندگانو دا پار فراخیر استدا، او چالا چی اللہ پاک دا مال دولت دا جامع دا انعامات احسانات ور کری دی، پکار دا دا چی دا غی استعمالو کی، دا غی شکریہ دا دا چی دا غی استعمالو کی. حدیث کے راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زی او بندہ تا یو نعمت ورکم فراخی و تا ورکم، نو اللہ پاک دا خبر خوخی چی دا دغی نعمت اثر دی دا غی پا بدن باندی خکارش دا غی شکریار اللہ دا دولت درک خشتا جامی واچا و مزیدار جامی واچا و اللہ دا دولت درک مزیدار گاڑی زان لواخلا، اللہ دل دولت درک خشتا بنگل زان لجوڑا کا آرام دہ زیزان لجوڑا کا. دا اللہ دا نعمتونو استعمال پخپل بدن باندے دا غیب اظہار دا دا اللہ دا نعمتونو شکریہ دا. دا دو خبرو نا با پاغے کی زان ساتی دا ریاو دا نمود نا زان خودل نخل کتا، او بل دا غرور و تکبر چه غرور و تکبر پکی نوی زان پچالوی نی سا دے چیرزو دے خلکن لگے مال خودے دولت را کردے مال اللہ مال را کردے ندہ دغا نعمتون و استعمال دادا غی شکریہ دا دے کے عجر دے دے کے ثواب دے اللہ پاک پاغیبان خوش آئی دے الله پاک فرمایي چې دا تاسو کوم د ځانه حلال کړي دي او حرام کړي دي، اخر دا تاسو ته چا ویلي؟ ای پیغمبر، ته دوی ته ووایه چې دا تاسو باندې چا حرام کړي چې تاسو په جامو کې طواف مه کوئ یا تاسو په ځان باندې ښه خوراکونه حرام. قل ووایه ورته ای پیغمبر، من حرم، چا حرام کړي دي؟ زینت الله التي، زینت او خایس د الله پاک هغه، اخرج لعباده، چې رایستې دي پیدا کړي دي د خپلو بندګانو لپاره. والطيبات من الرزق، او هغه پاک د رزق نه، حلال رزق، پاک رزق دی، دا چا حرام کړي؟ چا نه دي حرام کړي، دا خو الله تاسو له درکړي. عزتمندو، زموږ داسې پیغمبرو هغه دا ټولې طریقې موږ ته ښودلي، د فقر او د غریبۍ ژوند یې هم تېر کړی، او په خپل فقر او غریبۍ باندې به فخر کو، فقرو سره ځان په دې دنیا هم ناسته پاسته خوښه کړې ده، آخرت کې هم خوښه کړې ده. خو چې کوم نعمت ولا الله ورکړی دی، نو زموږ پیغمبر هغه نعمت استعمال کړی دی، د هغې شکریا ایستې ده. هغه نعمت د الله پاکې غرزولې نه دی. یو روایت کې راغلی، یو ځل پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د کور نه بار تشریف راوړ، صحابي فرمای د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په بدن باندې یو څادر و، قیمتي څادر و، و چې د هغې قیمت ولګو د 1000 درهم برابر قیمت یې، قیمتي څادر یې په سر کړی دی پیغمبر علیه السلام. الله ولې نعمت ورکړ؟ نو دا هغه نعمت اظهار یې کړی دی، په خپل بدن باندې ښکار کړی دی. دا امت ته دا تعلیم دی چې الله دله یو نعمت درک، د هغې استعمال وکړه، دا د هغې شکریا ده چې ته صحیح استعمال وکړه. نو بعضې خلک الله وله ښه دولت ورکړي، څخه خیرن به ګرځي، څخه بوی به تخېږي، ښه دولت به سری، خو په ښه روټۍ کې د هغه نصیب نه وي. لوی مالدار مالدار خلک مونږ لیدي، نوکرانو سره ناست یو روټۍ خوري، د هغه بخل د وجې نه، د شومتوب د وجې نه، دا نه چې د عاجزۍ د وجې نه، خزانې جمع کوي، دولت جمع کوي، بینکونه ډکوي، په پټي کې شروع وي، په سوونو په زرګونو جیره بزمکې په پټي کې شروع وي، یوې کوي د پټي مزدورانو سره ناستې روټۍ خوري. رزق کې نصیبه ني الله ولې نه ورکوي؟ دا د الله د نعمتونو شکریا نه ادا کوي، نو الله پاک هغه نعمتونه پرې بند کړي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره چې کله و استعمال یې کوو، چې کله ورسره نه وي، بس د غربت او د فقر ژوند یې تېره. خو چې الله یو نعمت ورکړی دی، نو هغه استعمال کړی. زمون د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راضی، 400 روپو قیمت صادر به پسرو، په هغه وخت 400 گینی دا یو پیسا و قیمتی پیسا ناغی صادر پسرو. امام مالک رحمت الله علیه یو امام دی، یو عالم دی. امام مالک رحمت الله علیه با نفیس و عمده جامع استعمالو، او الله پاک اغله ورکړي، دولت یې ورکړي. یو کس دا غزي مواری اغشتې و د جامو 360 جوړې، 378 وزي دي په کال کې، او د 378 جوړو بندوبست یې وته کړی. امام مالک رحمت الله علیه چې به یوه جوړه یو ورځ واغوسته، هغه جوړه به سبا بیا نه چوله، هغه به یو طالب له ورکړه، په سبب به بله جوړه اچوله، بله ورځ بیا بله اچوله، په بله ورځ بیا بله اچوله. دا الله نعمتونه الله ورکړي، د هغې استعمال یې کو. 368 کال رو کالو سر د روزانه نوې نوې جوړه. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه متعلق راضی چې کله به دارالعلوم ته راته، حدیث پہ پڑھاؤ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، نو نوی مزیدار کپڑے یا صفا کپڑے بے واچولی، او قیمتی عطر بے لگول، چې په کوم لار به دارالعلوم تراته، هغه لار به ټوله خوشبویه شو، خلکو ته پته ولګېده چې امام چې حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په دې لار تللی دی، دارالعلوم ته هغه تللی دی، دا به دا خوشبویه نه پته لګېده. یو ځل تیاری شروع وه، دس لته کپړې بدلې کړې. د یو علاقې نواب راغی او د څه خبرې دپاره حسین احمد مدني رحمت الله علیه ځان سره بوته. څه جرګه څه خبره څه خپل کلي علاقې ته ځان سره بوته. حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې بس زه درس وکړم نو بیا به ځو. نو هغه په انتظار کې ناست و. حسین احمد مدني رحمت الله علیه ځان تیارو، کپړې یې بدلې کړې. طالب ورته ولاړو، د عطرو شیشې را وویسته، خالص مشک چې په هغې وخت کې د هغې قیمت لس کم سل روپۍ و. هغه غونډه شیشه د مشکو حسین احمد مدني رحمت الله علیه په ځان باندې پورې کړه. هغه نواب صاحب ورته وایي، حضرت دا خو ډېر زیات قیمتي دي، دا خو خلک لږ شان پرې استعمالوي، او دا خو تا ټوله شیشه راواړوله او په ځان دې پورې کړه. وی حضرت دا خو ته څه عجیبه شانتې کار کې، د دې بندوبست تا ته څوک کوي؟ حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته وفرمایل، وی چې د چا دپاره یې لګوم هم هغې بندوبست کوي. دا خو زه د الله دپاره لګوم، نو الله یې بندوبست کوي، راله پوره کوي یې. عزتمند د دغه خلکو تنخواګانې څه دي؟ لس او شل روپۍ د قوت لا یموت ژوند دی، لیکن د هغوی هغه لباس د زرګونو روپو. تاسو وګورئ چې د نوې روپو په هغې وخت کې هغه یوه شیشه عطر لګول، الله بندوبست کوي که نه کوي؟ دا ورته الله برابرول به. دارالعلوم ته لاړ، سبق یې ووی. هغه نواب صاحب ځان سره ګاډي کې کېنه او روان یې. په لاره لاره هغه نواب صاحب ورته وایي، حضرت که ستاسو خوښه وي تر جنده پورې، چې تر کومې پورې زه جم دیم، نو ستاسو د دې عطرو خدمت دا زما په ذمه کې، دا به زه کوم. حضرت مدنی رحمت الله علیه ورته وایي، بالکل. نو هر میاشت کې به ډېر شیشې عطر دا هغه نواب را لېږل. نو هغه نواب ته یې وایي، تا ته ما ویلي نو چې د چا دپاره یې لګوم نو د دې انتظام هم هغه کوي. نن ما سره همدغه اخري شیشه وه چې دا ستا په مخ کې مې لګوله، دا دې الله بیا بندوبست وکړه، الله ته راته ذریعه جوړه کړه. عزتمندو، دا قیمتي خلک و، د هغوی د الله په ذات داسې بروسه وه. د الله نعمتونه به استعمالول، الله به یې راکوي. کوم خلک چې د الله نعمتونه نه استعمالوي، بخل کوي، کنجوستوب کوي، الله یې هغوی له نه ورکوي. نو ای پیغمبره، ته دوی ته ووایه چې د ځانه حلالول حرامول مه کوئ. کم نعمت د الله در کړی دی هغه استعمال کړئ. قل اوایه ورته ای پیغمبره، من حرم زینت الله، چا حرام کړی دی هغه زینت د خدای پاک؟ التي هغه اخرج لعباده، چې را ایستلی دی د خپلو بندګانو لپاره. غرور او تکبر مه کوه، نام او نمود مه کوه، د الله دا نعمتونه استعمالوه. قیمتي نه قیمتي لباس اچوه، قیمتي نه قیمتي خوراک کوه. والطیبات من الرزق، او هغه پاک د رزق. او وایه ورته ای پیغمبره، قل هی للذین، دا دپاره د هغې کسانو دي، آمنو فی الحیات الدنیا، چې ایمان یې راوړی دی، فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیا کې، خالصة یوم القیامه، خالص دی پر ورځ د قیامت هم د دې دپاره. یعنی دا نعمتونه د چا دپاره دي؟ په دې دنیا کې د چا دپاره دي؟ د مؤمنانو دپاره دي. اوس په مونږ دا وایو چې د کافرو خو ښه مزې وکړي، الله وی د مؤمنانو د پاره دی، او ډیر خو کافرو سره دی. نو دا کافرو سره چې دی، دا د دې مسلمانانو د برکت الله دی له ورکه. یو خدا دویمه دا چې مسلمانانو لا چې الله کوم نعمت په دې دنیا ورکوي، فراخ رزق ورکوي، دولت ورکوي، خپل انعامات او احسانات ورسره کوي، نو غمونه او پریشانۍ پې نه راولي بغیر د غمونو نه، او کافر ولې چې ورکوي نه هغه سره د پریشانو نه. تاسو ګورئ ګنهګار خلک، فاجران، فاسقانو سره دولت ډېر زیاتی، خو خوشحالي نه وي، د غمونو ډکي. او یو متقی او پرهیزګار، الله ولا نعمتونه هم ورکړي، خوشحالي هم سره ورکړي. نه د نعمتونو نه خوند واخلي. دا مالدار خلک، دا دولتمند، دا په دې غټو غټو ګاډو کې ناست، په دې ګرمۍ کې په یخو یخو ګاډو کې ناست، خو خوشحالي یې زړه ته نه راځي، زړه هوا نه کوي. او مونږ چې پردي ګاډي کې کینو، د کرۍ په ګاډي کې کینو، هم مونږ له مزه را کوي، خوند راځي. دا نعمتونه سره د خوشحالو الله وایي دا د مسلمانانو لپاره، او غمونو او پریشانو سره دا د فاجرانو فاسقانو او کافرو سره. او که کافرو ته په دې دنیا میلاون شوه، نو آخرت کې به بیا صرف د مسلمانانو لپاره خالصتن یوم القیامه، په دې دنیا کې هم به او په آخرت کې به خالص د مسلمانانو لپاره. انت بدیع اللہ کافر لنور کذالک امدقرن لنفصل الآیات و تفصیل سر بیانون منگا آیاتنا دی قومی علمون دا پار دا قوم شاگی پویگی با دی خبر بان دی رستو آیات کی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چی دیتا ہوا یا چی اللہ کم کم سی جنا حرام کلی بستا سودا پا تاسو حلالو الحرامو المکوی اللہ وی ماس تاسو دا پارا چکم حرام کری دی اغداد قل او آیا و تای پیغمبر انما حرام بیشک حرام کری دی ربی رب زمان الفواحش ما ظهر منها و ما بدن فحش کاری ایزا کن فواحش دا فاحش جمل انتهای قبیح فیل چیوی، قبیح کار، بد کار، آغی تا فاحشه وی. عام عرف کی زمونگا فاحشه، پا عرف دا شریعت کن فاحشه وی زنا دا. اللہ وی زنا حرام دا. قرآن مجید که بل زی کم اللہ پاک فرمائی انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیل. زنا نا یسپک کان. کاغخ کاروی او کاغ پتای. اللہ وی دا سپک کان. ما الله سحرام کړی انما حرم بشک حرام کړی دی ربی رب زما الفواحش زنا ما ظهر منها تختاروی و ما بطن او کپټ یا هر فحش پکار هر گونه او یا چې دینو زنا والاسم او اسم دا اسم لغوی معنی د گناه دا اسم نور معنی دی حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چه دا اسم معنا دا شراب شراب پوری یعنی الله حرام کړی دا ول اسم شراب پوری شراب حرام کړی یو شاعر خپل دا عربی یو شعر کې وای شربت الاسم حتى ضل عقلي كذاك الاسم تذهب بالعقول ای ما شراب وسکل عقل می زایله ځکه شراب چې دی نا عقل زایله کوي او خرابه اسم په معنا دا شرابو باندې راغلی نو الله دې ځکه وایي حسن بصری رحمت الله علیه دا معنا کړی ده چې ول اسم شراب الله حرام کړی دی شراب مسک ول باغیه باغی وایي د حد نه تجاوز کول ظلم کول په چا باندې زیاتی ظلم په ناحق ول باغیه او ظلم د حد نه تجاوز بغیر الحق په ناجایزه طریقه دا خدای پاک حرام کړی دی و ان تشرکوا بالله او بل داش تاسو شرک کو په خدای پاک سره شرک الله حرام کړی دی شرک مکر ما لم ينزل به سلطانا چې نه دی نازل کړی شوی په دې باندې هیڅ دلیل چې ته الله سره شریک وګرځا او بل و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون بل دا حرام دی چې تاسو وایې په خدای پاک باندې هغه خبرې چې هغه تاسو ته علم نشته یو سیز حلال گنه یا حرام گنه او بیا نسبت الله ته کوي چې دا مونږ ته الله وایي الله مونږ ته وایي چې په بربنډه طواف کوي الله وایي چې دا ښه نعمتونه مه خورئ دا مونږ ته الله ویلي نو د دې نه خدای پاک تاسو منع کړي دا خدای پاک حرام کړي چې تاسو په ما باندې تهمت لګوئ ولکل امت اجل د هر امت دپاره یو وخت مقرر دی فاذا جاء اجلهم هر کله چې راشي هغه نیټه د دوی هغه موده ده او دوی لا یستاخرون ساعتا رستو بنشی یو ساعت ولا یستقدمون او نبرا مخکیش هر چا لپاره یو وخت مقرر دی او په هغې باندې به دا هغه خاتمه کوي. اوس د وروستو آیاتونو کې الله پاک فرمایي چې تاسو ته ما پیغمبران درلیږلي دي، دا زما احکامات، دا حلال او حرام مې تاسو ته بیان کړي دي، چا چې په دې باندې عمل وکړ. الله کوم څیزونه حلال کړي دي هغې ته حلال وي، کومې حرام کړي دي هغې ته حرام وي. الله وایي په دنیا کې او په آخرت کې به دوی خوشحاله او سعادت. او کوم خلک چې زما دغه احکامات نه مني، نفساني خواهشاتو باندې عمل کوي، خپل چې زړه ورته څه وي هغه حلالوي او چې کوم زړه وي حراموي، الله پاک فرمایي د هغوی ځای جهنم دی، همیشه همیشه دپاره په جهنم کې پراته. یا بنی آدم، ای بنی آدم، اما یأتینکم، هر کله چې راشي تاسو ته رسولون پیغمبران، منکم د تاسو نه، یقصون علیکم آیاتی، او بیانی تاسو ته آیاتونه زما، فمن اتقا، څوک چې ویرید زما نه، تقوی اختیار کړه، و اصلح او خپل عمل نیک، فلا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن. والذین، او هغه کسان کذبو چې تکذیب یې وکړ د آیاتنا پایاتونه زما آیاتونه او نه منل، دې ته دروغ وې، په دې باندې عمل ونه کړ، واستکبرو عنها، او تکبر یې وکړ د دې نه، ځان یې پرې غټو ګڼه چې زما زړه څه غواړي هغه به زه کوم، دا ما ګټلي دي که زه یې خورم او که نه یې خورم، زه استعمالوم او که نه استعمالوم. الله پاک فرمایي اولئک، دا کسان اصحاب النار، خاوندان د اور دي، هم فيها خالدون، دوی په دې اور کې همیشه همیشه ده. دوباره دا سبق وایم. قل وایا وتا ای پیغمبره، من حرم زینت الله التي، چا حرام کړی دی هغه زینت د خدای پاک، هغه اخرج لعباده، چې رایستې دی پیدا کړی دی د خپلو بندگانو دپاره، والطيبات من الرزق، او هغه پاک د رزق نه، دا چا حرام کړی دی؟ الله حلال کړی دی او تاسو یې د ځانه حراموئ. قل اوایا ورته ای پیغمبره، هی للذین، دا دپاره د هغې کسانو دی، آمنو، چې ایمان یې راوړی دی، فی الحیات الدنیا، په دنیا کې، خالصة یوم القیامة، او خالص پی پر وز د قیامت، اون د دغې مؤمنانو دپاره، اگر چې په دې دنیا کې لږ لږ خدای پاک مسلمانانو کافر لم ورکوي. کذالک، همدغه رنګې نفصل الآیات، په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه لقوم یعلمون، دپاره دا قوم چې هغوی پوهیږي. قل اوایا وته ای پیغمبره، انما حرم ربی الفواحش، حرام کړي دي رب زما زنا، ما ظهر منها، هغه چې ښکاره وي د هغې نه، و ما بطن، او که پټه وي، والاسم، او شراب حرام کړي دي، والبغی، او ظلم حرام کړي دي، بغیر علم، په ناحق سره، خامخا چا سره ظلم کول، زیاتې کول، د حد نه تجاوز، بل خدای پاک حرام کړي دي، وان تشرکو بالله، چې تاسو شرک وکې په خدای پاک باندې، ما لم ينزل به سلطانا، چې نن دې نازل کړي خدای پاک په هغې باندې څه دلیل، هیڅ دلیل نشته چې تاسو الله سره شریک پیدا کې، عبادت د بل چا لپاره وکې، شرک الله پاک حرام کړی. او ای پیغمبر، دوی ته وایا، وان تقولو، او بل دا حرام کړی دی خدای پاک چې تاسو وایا، علی الله، په خدای پاک باندې، ما لا تعلمون، هغه چې تاسو ته علم نشته، بی علم خبرې کوي، الله تعالی نسبت کوي، ولی کل امت اجل، د هر امت د پاره یو نیټه مقرره ده، فاذا جاء اجلهم، هر کله چې راشي هغه نیټه د دوی، لا یستاخرون ساعه، نرست بنشی یو ساعت، ولا یستقدمون، نو برا مخکشی. یا بنی آدم، ای بنی آدم، اما یاتینکم، هر کله چې راشي تاسو ته رسل، پیغمبران، منکم، د تاسو نه، یقصون علیکم، چې بیان کی تاسو ته آیات زما، آیاتنا، فمن اتقا، چا چې تقوا اختیار کړه، پرهیزګاری اختیار کړه، دا الله نه یې اختیار کړه، واصلح خپل عمل خک، فلا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن وي. والذین، او هغه کسان، کذبوا، چې تکذیب یې وکړ بی آیاتنا زموږ په آیاتونو، واستکبروا عنها، او تکبر یې وکړ د هغې نه، اولئک اصحاب النار، او دا کسان خاوندان د اور دی، هم فیها خالدون، دوی په دې اور کې همیشه همیشه د پاره ای. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله دا کم سیزونه دی پر موږ باندې حرام کړی دی یا الله د دې حرامونه موږ محفوظ وساتي زنا نه محفوظ وساتي خدای د حرافورې نه محفوظ وساتي خدای د ظلم او د زیاتی نه محفوظ وساتي خدای د شرک نه محفوظ وساتي بدعات رسومات نه خدای محفوظ وساتي یا الله د شیطان وسوسو نه موږ ټول محفوظ وساتي یا الله نیک عمل نصیب کړي دنیا کې خیر راکړي آخرت کې خیر راکړي د دنیا او د آخرت پریشانۍ زموږ ټول ختم وکړي مردگان اهل اسلام او بخی بیماران کورونو کې هسپتالونو کې شفا کامل ولا وای یا الله زم سم شری حاجات دی یا الله ته ټول لاره پورا وګرځي ډیر عمر ګور دعا د پاره وینا کړی نه چا بیمارې دي نه چا اولاد نشته نه چا نور څه په غمونه پریشانې دي حاجتونه دي یا الله ټول حاجتونه خدای د خپل غیب خزانو نه پوره کړي یا الله زنګدان سخت مسانې کې د حشر سخت مسانې کې عمل نمر علی پخیل اسراک دست از عمل نمی ازم نگا طول حفاظت و فرمان یا اللہ پاکستان که خدای امن و امان را ولی خدای سم را فتنی فسادون دی خدای تی ختم و برد دهشت گردی خدای زمین در مرد نختم کی فرقاوریت ختم کی یا اللہ کم خلق در اسلام خلاف در مسلمانان و خلاف سازشنو کی یا اللہ خپل سازشنو کی بخپل را گیر خدای من مسلمانان تخلاص وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.